إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نيجي دلو سوات في توفيق برام بتبارك وتعالى في سنو تيريبو دي المنتقى من إغاثة اللحفان من مصائد الشيطان برام تيريبو مني يحب سبحانه عباده المؤمنين الموحدين ويفرح بتوبتهم مني سنو برام دي سبحانه وتعالى دفو بغ جام ميغا خمني ويغم لنو تيت نك ديكو كنال واو غم امنا صلو لول waye ngëm gi alquran yaxal moy ngëm go xamni day teggu ci tawhid waaw ngëm go xamni day teggu ci tawhid waaw ndax ngëm gi and ak bokalé amut njariñ motax sunu borom ne wama yu'minu aktharuhum billahi illa wa hum mushrikun gis nga mu tuddu fofu yu'minu muy ngam waye tamit mu tuddale lan bokale mune wama yu'minu gis nga yu'minu bam koy tuddu daf ko tuddu ci lan ci verbe mu nek verbe gemuñu kon gem nañ amna action gem bu fa nek wama yu'minu kon action gem ma nga fa mune ñu bari ci ñom gemuñu yalla ludul ne ay bokale kan lañ gis nga kon action ngam ma nga fa waye nak xolal ba muy tuddu bokale illa wa hum mushrikun mu jox len sifa bi melokanu bokale kat bi qualificatif bi kon gis nga kon bokale kat day gemale yalla kon bir mi nekko rek nak gemna yalla dedet da nga wara setal sa ngam ngam gu set la sunu borom soxla bayil xel lolu bu bax waaw ngeum gu set la sunu borom soxla mangok lolou motax sunu borom ne wama umiru illa liya'budu allah eske fala yam mukhlisina ngeum day sel ngeum day set ngeum day pure mais ngeum gu nekh ngeum gu jaxassok bokale sunu borom soxla wuko waaw kon bul doylo rek ne judna ci geurup julit man julit la rek nga yam fa dedet da nga wara gol golu nak sa njulite nga deugal ko wa sa njulite dang ko wara deugal dang ko wara travailler dang ko wara liguey waaw ah ndax nek doomu enseignant day tax nga nek enseignant dedet ndax nek doomu president da tax nga nek president dedet mangok kon biri non la ndax nek doomu médecin da tax nga nek médecin di nga am malade sa malade yobou ko ci doomu médecin bi nan non fala ko yobou ndax papa médecin la dang ko fay yobou ndax mom médecin la mais pas mom papa pas médecin la té nak pour mu nek médecin du doylo rek né sam papa médecin la mais day deugal li mu nek daf koy travailler daf koy liguey ngëm dañ koy deugal ñun nak surtout sénégalais dañu naxu ci buntu bobu da ngay doylo rek mustapha la tuddu wala fatima la tuddu sama papa julit la nga nek ab julit xamo sax lan moy ponk iman xamo luy tawhid tawhid rububiyya tawhid al-uluhiyya tawhid al-asma wa sifat lol yeb sayo nekku ci lijeenti woko sax xolal fi sunum rew mi ci mazhabu malik tere bi nga xamni mom lañuy ñeuk dallo gis nga manam tay boko don classé moy niveau primaire tere ba lum lay ñeuk wax awwalu ma yajibu ala al-mukallafi tashihu imanihi mune li ñeuk li war ci mukallaf bi moy lan mu purifier mu selal mu wiral ngeumam waxul nga gem rek de dedet mais ngeum gi dafa wara sel ngeum gi dafa wara set ngeum gi dafa wara pure warul nek ngeum go xamanteni ni day rax bokale motax sunu borom ne wama yu'minu aktharuhum billahi illa wa hum mushrikun musakhalal len action wu ngeum waye nak melal len qualificatif bokale kat lolou abdulit dako wara watandiko de lu serieux la lu graw la yaangi def action ngeum mais nak yow sa qualificatif fiñ la qualifier sa catégorie moy mushrikun ci bokale kat yi nga bok alquran wax de du man wama yu'minu aktharuhum billahi tay kan lañ gëm yalla gis nga mune billahi illa wahum mushrikun ludul ne ñom ay bokale kat lañ ñu bari ci ñom gëmuñu yalla ludul ne ñom ay bokale kat lañ manam gëm nañ yalla di bokale gëm nañ yalla waye nak amale yuñ bok amna yuñ bokale ci bokatan yek ci ruqulal yek ci puju neeg yek yu deme nonu gis nga ca gannaaw neeg yak gis nga ca xol baak lu ne parce que bokale fofé fep da fay dugg ndax bokale dafa sewte lendeum kon lu jara baye xel la mune kon wa yafrahu bi tawbatihim mune sunu borom azza wa jalla da fay contane ci toob bi jaamam yi di toob di delu ci wat ci mom inna allaha yuhibbu at-tawabin wa yuhibbu al-mutatahhirin nga ko mune yalla ne dafa bëgg at-tawabin way toob yi gis nga ñi nga xamni dañuy toob di delu wat ci sen borom aha toob nak borom xam xam mi dañ nan du ngane rek astaghfir la dedet lolu istighfar la istighfar la jéggelu la jéggelu ak toob bokkuñu toob mo gëna xoot mo gëna sori jéggelu mangok toob motax borom xam xam mi outal ko ay charte ñu né charte toob moy lan nga reccu bakkar ya nga defoon dang koy reccu an nadamu ala ma fata gis nga mangok bokku na ci chatem al ikhla' ani dhanb nga summeku ci bakar ba a do nek di def bakar ba pare nan yaangi tup dedet mangok kadalika reccu comme nagn ko waxe bakar ba do nek tamit di am plaisir li ko xale yi di waxe di japp neex ci bakar ba pare nan da nga tup manul lek mangok moy lima don wax rek emission bobu le bon vieux ton xawma le bon vieux temps ngew nga ngeros ba sa ndig kale patia nga ba sa ndig kale ne nga tuub nga ñu tek émission bobu invité la nga ñëwaat di ngeros ana tuub bi annadamu ala ma fata il faut nga reccu li wessu gis nga wan niyya alla yauda ila dhanbin fi ma baqiya min umri nga am yene nak ne do delu wat ci bakar li dess ci sa dundu nga am décision ferme de nga liñ wax am deg deg nga am yene lañ la wax nga am yene xam nga li ñew ëlëk yow xamoko mën nga daanu ko mën nga baña daanu waye dal sa yene bu mu nekk ci nga tabbi ci bakkar sa yene na nekk ni man dama jël décision ferme ne dootuma delu ci bakkar nga dimbali ko sa borom nak gis nga yi mom la borom xam xam yi di tegal ne la moy charte tup bu fekente nak bakkar ba dafa aju ci lo xamni aqu jambur la a raddul madalim ila ashabiha nga dello wat togné ci ñako momon bu fekkon da nga waxon ci nit nga ñew ne ko ah diw man kat waxon na ci yow jéggal ma bu fekké alalam nga jëlon nga ne ko ah diw sa alal la jëlon kat dama la ko dello si ndax dama tuub mi ngi ni gis nga ko mangok mune inna allah yuhibbu at-tawabin wa yuhibbu al-mutatahhirin kadhalika ñi nga xamni dañuy laplu dañuy sakuk lap di wutuk lap manam di purifier wu yalla daf len di beug xolé dine islam dine ji lepp purification lepp lab la labuk bir ak labuk biti yaangi deg lap xam nga lu ci bari rek ñu bari buñ né lab rek seen xel xam nga fan lay dem ci fiqh ci japp ak ci sangu set manam sangu farata wala sangu janabak yu demé nonu té lap nak dafa am ay forme dafa am ay façon lap la ci jitu moy lan moy taharatul qalb lab khol moy ba jitu khol bi dafa wara lap ani shirk gis nga an adrani shirk ci tilim tilimu bokale tilim tilim la xana dego sunu borom ne innamal mushrikuna najas bokale kadi dañu sobewu gis nga najaso gogou najasa ma'nawiya la ay li shirkihim ndax senu bokale li anna shirku najasa ndax bokale sobela wa kan ci ñun mo nangu japp ba pare ha jël la nga xamanteni ni moy ay wanak diko jëfëndiko wat takalat yarama kenn duko nangu bokale non la mel julli nga jël sobé lambo wat ko ci say loxo parce que bo rendilé kenen ku dul yalla bokale nga gis nga wala nga rango ay xarfa xoufa ay bantaki xawaki bejeneki yahu pitchaki yahu xaraki yahu beyeki wewu mbam xoxaki lune julli ñi ñing koy rango xol mbam xox nga xamanteni yow ab julit da nga warona sekhlu mbam xox mais bu julit deme bay jël wewu mbam xox nan da koy takal domam pour mu gawa dox xam nga ni xol bobu lendam na xam nga ni xol bobu sori na ci sobe xam nga ni xol bobu tilim na ci bokale yow lo xamni da nga ko warona sekhlu bo rombe fañ koy denci sax do meuna noy da ngay taf say bakkan nga wara meuna dem jël wewu ne da nga koy takal sa dom pour mu gawa dox setal li li lepp julit ñang koy def gis nga kon bayil xel bu baax la bu bir ahamu shay moy li gëna am solo wa awla fe mo gëna yel sa bir boko labalul ci biti loko labal dula jariñ te xana xamoni japp bi ngay japp xam nga djublu way moy lan mu labal la ci ay bakar bo ñewé rag loxo yi soy japp nga ñew rag loxo yi ak ndox bakar ya nekkon ci loxo yi moy bakar yu sew yi day touru and ak ndokh mi nga ñew rag kanam gi bakar yu sew ye nekkon ci kanam nga beut bak bakkan ba gemign ya day touru and ak ndokh mi ar ciur bo rang rek bakar ya fa nekkon day touru and ak mom kon gis nga deugantane la bu biti sax djublu wayam moy muy dimbali di actionner la bu bir kon nga wara xamni sunu borom mayna la chance nga wara kon gor gorlu vraiment gëna motivé wu ci la bu bir xol bi dal sunu borom moko mom kenn momuko waaw xol bi wër ko ci borom bi tabaarak wa ta'ala bu ragal kudul yalla bul yaakar kudul yalla bul sujjotal kudul yalla bur wakirlu ci kudul yalla bul jebali ci kudul yalla waaw fofu mom sunu borom moko mom bu fa xajal kenen mangok bu ko defé kon ñu tek fofu sunu baram ñaan borom bi defal ñu tawfiq defal len ko defal ñu tayseed defal len ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.